diumenge 21 de gener 2006. Els Majares, Cowboys Radiofónicos, cabalgando de nuevo. Benvinguts, contrabandistes. ¡Silencio, silencio, los piratas, los piratas! ¡Contrabando! ¿Contrabando? ¿Contrabando? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! Contrabanda FM. 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Majares. Va, ràpido, presentacions, vàries. Pues la Tetilia, com ja serà, bueno, com ja és habitual i serà algo estable aquí a l'Assemblea de Majares, estic aquí i avui tenim una companya que està asseguda aquí al meu costat, que les presentarà. Hola, sóc l'Àlex. Molt bé, tenim a l'Ale avui que ha vingut pues, per parlar-nos de la tele, d'un projecte pues, que ja d'algun cop havíem comentat aquí i del qual també havia apuntat a alguna majara que algun cop pues, ha participat en el programa i que malauradament avui no podrà ser amb nosaltres, que és la Nani, i aquí, des d'aquí li enviem una forta abraçada. Sí, Nani, reponte. Sobretot perquè, malament, pues, bueno, si no ha vingut, no és perquè s'hagi enfadat amb nosaltres, sinó perquè està una miqueta baixa, està malalteta, i si ens està escoltant, pues, des d'aquí intentarem enviar-li una miqueta d'energies positives. I tant. Bueno, ja està un servidor, Néstor Chemajara, i de moment estem aquests tres. I bueno, ja sabeu que el programa no només som els majares que estem a l'estudi o que el fem, sinó tota la gent que participi d'una o altra manera. De quines maneres podríem fer-ho, per exemple? Per exemple, podeu trucar, això ens agradaria molt, i el telèfon al que podeu trucar és el 93-317-7366. Podem llamar familiares varios, no? Sí, com ja ho fan, no? De fet, vam tenir una intervenció estel·lar. Fabulosa, la setmana passada. L'últim programa del Majar Albert. I bueno, si vol tornar a trucar serà benvingut. Bueno, ell i qualsevol altre que ens escolti. Recordem que estem en el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, això és Contrabanda FM. Estem també emitint online per internet a www.contrabanda.org i ens podeu escoltar llavors pues, des de qualsevol punt del globo terràqueo, des de les estepes baicarquenses fins a l'Oriol Guadiana en Sevilla. Guadalquivir. I bueno, pues, també, com sabeu, i no insistirem molt, des de fa uns mesos també ens podeu escoltar a qualsevol moment, quan us vagi bé, gràcies al podcast, que és un poco ràdio a la carta, i des d'on els majares pues, anem una mica penjant els programes que els que us subscriu podeu anar escoltant com vulgueu, col·leccionant aquestes coses. Ja en el podcast Majara ja està el programa de la setmana passada, que van venir les noies de Mambo i gent del diari Masala. Molta gent va venir. Sí, va ser un programa bastant intens i espès. No, espès no, intens. Intens, sí. I el podeu descarregar, si voleu, en el podcast. Aneu a www.contrabanda.org i des d'allà arribareu als blocs on hi ha els diferents podcasts de programes, dels 7 programes que hi ha actualment amb aquest tipus de format. I si no, bueno, és majares.contrabanda.org. Jo encara no me lo sé muy de memorieta. Bueno, pues tot això són una mica les informacions logístiques, ja perquè entrem en matèria. I senyors, no sé si ho vam apuntar la setmana passada, però aquesta emissora ha fet 16 anys aquesta setmana. Dilluns concretament, que era 15 de gener, pues celebràvem els 16 anys d'emissió. Quan un 15 de gener de fa 16 anys es va començar a emetre, ja amb continuïtat i periodicitat, juntament amb Radio Pica, des del 91.0, des d'aquest mateix estudi de Plaça Real, d'això ja fa 16 anys, i ho celebrem com cal, no? Com sí. Se merece la fecha i l'ocasió. Hay una fiestecilla con proyección de película, elaborada con lenteza, que por aquí alguien se curra los subtítulos, ¿no? Sí, estamos en el... ahí detrás de esto. Uh-huh. Y a ver qué más, estará la exposición que ya ha pasado por varios lugares de Sants, por el Ateneo Libertario y también por otros lugares del centro. Sí, por un montón, por la Torna donde se inauguró la Fera, un montón de llocs. Uh-huh. Y habla una charla con contrabandistas de hoy y de ayer y luego una cenita. Sí. Y todo esto es el viernes 26 de enero, este viernes, a partir de las 7:30 de la tarde en el nuevo espacio abierto en la calle Violando Hungría 70U. El metro que ho d'agafar és Plaça del Centre. Exacte, doncs bueno, veniu, celebreu amb nosaltres els 16 anys d'emissora i a més, si sopeu, col·laborareu també en l'autogestió d'aquest projecte, d'aquesta emissora, que ja sabeu que no tenim subvencions, no tenim anuncis i és la manera com ens financem. Dir que l'exposició està restaurada i a part de l'exposició que heu pogut veure als diferents llocs per on ha anat pol·lulant aquest any, hi haurà algunes incorporacions, algunes sorpresites d'una antiga exposició que es va fer fa anys i que gent present de l'Espai Obert pues cedeix i incorpora l'exposició que heu pogut veure a altres llocs. Pues tot això el divendres 26, ja us donarem la tabarra durant tot el programa i us ho recordarem perquè ens agradaria bastant que vinguéssiu. De 7:30 a 11:30 més o menys estarem per allà i després ja veurem què fem. I la pel·lícula recomanada, tu l'havies... Te sonava? Jo la conec, però no la podia veure perquè estava en italià, o sigui, que està molt bé que heu fet els subtítols. I sí, sí, de tant. Bueno, sé que és Radio Alice, un moviment, bueno, ràdios lliures que hi havia a Itàlia, que els van desallotjar i tot. O sigui, sí, la veritat és una història, la pel·lícula en si és molt, és molt guapa, i quan vam fer el cicle de cine de ràdios lliures a la Fera, per saber els 15 anys al febrer, vam trobar-nos amb diverses pel·lícules sense subtítols, i la nostra idea era subtitular el màxim de pel·lícules, el que s'ha que posats a escollir, amb els companys italians de l'emissora, vist l'esforç que suposa subtitular una pel·li d'una hora i mitja o més, i havent d'escollir una vam decidir escollir aquesta perquè realment era la pel·lícula que segurament més ens motivava, més creiem que valia la pena. I bueno, està penjada ja a l'Emule, els companys de Bronca, que és amb qui vam organitzar el cicle, ho van penjar i tenen els links des de la seva web, algun dia nosaltres també ho farem, i ja la podeu veure, el que s'està per separat, però bueno, qui no es pugui baixar la pel·li, li faci mandra o que sí, doncs, bueno, que es vingui, que la vegi i veurà que val la pena aquesta història, aquest film de ficció que és de fa uns 3 anys, em sembla, i passa això, la història de Ràdio Alice de Bologna, que la veritat és que val molt la pena. Bueno, senyors, pues des d'aquí celebrar i sobretot felicitar a tots els contrabandistes, els que estan actualment fent programes i a tota la gent que ha passat durant aquests 16 anys d'història. Vinga. Un abraçada a tots. I als oients, per suposat, que esto es Radio Da. We'll be right back. podeu escriure a majares@rabalnet.org. I si no ens podeu escoltar avui, podeu fer-ho a les repeticions que hi ha al llarg de la setmana, que són el dimecres a la... Tachan, tachan. Una ajuda, sisplau. Bueno, és per la tarda. Ah, per la tarda de 6 a 7 i mitja. Molt bé. I el dijous al matí de 10 a 11 i mitja. Fantàstic. Ahir dissabte vam celebrar l'assemblea general d'aquesta emissora, que fem un cop l'any amb tots els socis, i ho vam fer al casal antiprohibicionista de l'ALA, de l'Associació Lliure Antiprohibicionista. Des d'aquí els enviem també una forta abraçada per aguantar-nos i acollir-nos gener rere gener, i aprofitem l'ocasió per recordar que una forma molt important per col·laborar amb aquest projecte precisament és associar-se, com va fer en directe un contrabandista fa un parell de setmanes, i que, bueno, la veritat és que per un preu bastant mòdic col·laboreu a que aquest projecte també tiri endavant. Són poc més de 10 euros al trimestre, i la veritat és que això ens ajuda força. Si us voleu informar millor sobre com fer-ho, www.contrabanda.org, o escriviu-nos a contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Queen i Ràdio de Gas. Estem a l'assemblea Majares en directe. Són les 7 i quart i estarem una hora i quart més aquí en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Com us hem dit, el programa d'avui, entre altres coses, el dedicarem a xerrar sobre el projecte de la tele amb l'Ale i que ens expliquin quina és l'actualitat d'aquest projecte de comunicació, i també per la gent que no ho conegui, d'on ha sortit, quina gent està darrere ¿Y cuál es la motivación y estas cosas? Bueno, la tele está emitint desde fa com un any i mig al canal 52, entre Localia i Teletaxi, per alguna banda per allà ho podeu pillar. Més o menys s'està rebent ara des de com un perimetre que fa des de Gràcia fins a Plaça Espanya Glòries, però així és molt vasto. Després depèn de si tens antenes amb cuernos o si tens l'antena del techo, pots pillar més o menys bé, però hi ha molts barris on s'agafa bé ara. Antenes amb cuernos són les de sí, aquelles que poses individuals de cada sí, un enfima la tele. Sí, la tele, exacto. I bueno, pues la tele és un projecte de l'ACS, l'Assemblea de Comunicació Social, que també es coneix com Ocupem les Zones, i que és un projecte que va sortir, bueno, potser que diré tonteries, però fa 4 anys, més o menys, i que sempre es va plantejar que es volia fer una assemblea per desenvolupar medis pels moviments socials, que a la base era una ràdio i una tele, i que ara pues, per X raons pues, no s'ha pogut portar el projecte de ràdio, que no vol dir que s'abandoni o que no s'hagi de fer, però que per ara no, i el que sí que ha tirat endavant més és el tema de la tele. O sigui que vam començar a emetre fa un any i mig, teníem una anteneta amb un amplificador i estàvem allà amb 5 Hz, solament es pillava Gràcia, després vam fer un amplificador més potent i es va expandir més el ràdio d'acció. I pues, una tele que intenta posar material que reflecteixi la vida dels moviments socials aquí i a fora. Així que està molt vinculat a un funcionament que és, per una banda, fer unes programacions que es van canviant cada 2 setmanes i que es repeteixen 2 cops al dia, que per ara més o menys tenim una programació de 5 hores a base de documentals i material audiovisual que ha portat la gent cap allà, i per una altra banda provem de vincular-ho a un arxiu audiovisual que la idea és que s'obri i que la gent dels moviments socials puguin vindre, o dels altres col·lectius, o qui sigui afí, a fer còpies de vídeos que els hi puguin interessar i que no puguin trobar amb facilitat a altres llocs. Però per ara no està encara obert perquè bueno, s'està acabant de sistematitzar, s'ha fet una base de dades en línia, i bueno, això és una mica el punt amb el qual estem ara, però bueno, avançant. Home, ja que has fet una referència també als orígens de la CS, el projecte de ràdio, per qui també bueno, potser escolti i també s'estigui estranyant una miqueta de que heu vingut, també situar una mica que bueno, aquí fa uns anys, bueno, quan el projecte de ràdio de CS pues, va sorgir amb les persones que estan en aquell moment, va haver un conflicte realment amb Contrabanda, i bueno, el cas és que bueno, això la veritat va passar fa temps, ja ha passat. Al final, bueno, per el que sigui, com tu dius, el projecte de ràdio han estat parat, i que tot i que en aquell moment pues, bueno, ja és avinences, bueno, el fet que vingueu. Jo almenys ja feia temps que tenia ganes que vingués algú del projecte de tele de la CS aquí per, bueno, per parlar del projecte, però també en certa manera pues, com per una mica girar pàgina en el que va ser aquest entre comillas conflicte o malentès que va fer que dos projectes pues, bueno, en aquell moment, en aquella situació pues, no es poguessin pues, trobar. La realitat és que bueno, també es demostra que va després, ja més enllà pues, de les persones i aquestes coses, pues, estan projectes que van tirant endavant. Bueno, només era també situar perquè potser a vegades la gent, no? Gent que sàpiga que fa uns anys va passar algú estrany o algú que de cara a fora pot semblar una mica absurd, no? que hi hagués un conflicte entre dos projectes de comunicació alternativa, pues que no entengués que hi hagués algú de la CS. Però bueno, la veritat és que al final pues, no és que potser s'arribés a un acord, però sí que bueno, cadascú ha tirat per la seva banda i ha tirat endavant projectes, que al final és el que cal, no? Perquè realment pues, tot el que sigui poder crear espais de comunicació alternativa cadascú a la seva manera amb la filosofia o la forma que cregui convenient, pues, bueno, és bo per no sé si dir pels moviments socials, però bueno, jo crec que per la gent en si, perquè se'n pugui fer-ne utilitzar-los. Sí, bueno, jo en tot cas no podria il·lustrar molt aquest tema, sé que n'he sentit a parlar, però vaig arribar pues, com al final de tota aquesta època. Però jo crec que, no sé, jo em quedo amb el fet de que també il·lustra coses que passen, no? Vull dir que el projecte sigui bo i que hi hagi col·lectius afins, però després és la història de la gent, no? La gent que és, bueno, les afinitats personals o individuals que pot haver-hi, i després pues, els malentesos i aquelles miniguerres que van passant, però que també alimenten debat i intercanvis que són necessaris, i bueno, no sé. Sí, és la part positiva, també sempre un... És el que queda bé... després, suposo. Està bé fer una mica autocrítica, i que a vegades les coses pues, no sempre són fàcils, però bueno, també el fet que hi hagi algú avui aquí de la CES pues, demostra que, bueno, que l'important és tirar endavant i tampoc no encallar-se amb antigues històries. Sí. Pues, si et sembla, pues, ara que has citat una mica el que és el tema de l'Assemblea de Comunicació Social, podries, no sé, parlar també quin és real, com pot accedir a la gent en forma més pràctica pues, a escoltar la tele, no? Bueno, escoltar, a veure, és que és l'obsessió que tenim aquí la gent de ràdio per escoltar només. Pues hi ha tres vínculs, no? Pots vindre a participar i fer coses i fer producció o encargar-te de l'arxiu o totes les mil coses que s'han de fer. I amb això ens reunim cada dimecres al local que tenim a l'Infospai, que està a la plaça del Sol, a Gràcia, el dimecres a les 8:30, més o menys. I per una altra banda, també per als col·lectius que són socis o col·lectius afins, poden fer arribar un e-mail a mitjanspropis@moviments.net, que si tenen notícies importants les podem posar un scroll, que a sota de la programació que hi ha per la tele hi ha un scroll que va passant amb notícies i es pot posar pues, allà una notícia important o el que sigui. I després... Un scroll per a los paganos? Sí, perdona, és una, com una franja horitzontal que hi ha sota de la pantalla en la qual hi ha un text que va desfilant amb informacions o el que sigui, claro, un scroll. És que no he trobat la traducció al català, sabeu? Sí, és obligat. Tampoc no sabia. Hem de trobar alguna cosa. Una barra, no, difícil. Una barra horitzontal, no sé. Bueno, sí. I l'última cosa que es pot fer també és... Bueno, no, l'última no. També es pot vindre doncs, a compartir material. Si voleu deixar una còpia de vídeos que heu fet o d'un material que trobeu interessant, pues es queda a l'arxiu audiovisual, que provem una mica de mapejar tot la vídeo copyleft, és a dir, i sense lliure, vol dir que no tens drets propietaris, que deixes que es difongui, o per almenys que estigui a l'arxiu, després que es difongui per la tele és un altre tema, que cada cop s'ha de parlar amb la gent que deixa el material, de quina manera vol que es difongui. I després pues, l'última cosa és fer una activitat amb cooperació amb l'ACS i un altre col·lectiu, sigui una festa, sigui una projecció pel carrer, que és el que hem provat una mica de dinamitzar els últims mesos. I vam fer una projecció, no me'n recordo la fecha, però potser a l'octubre, a la plaça del Sol, va haver-hi una altra que es va fer a la Macabra quan es va fer una festa d'Ocupem al juny. I sí, el que ens agradaria és tirar més de, vale, que es passi per la tele està molt bé, però també fer projeccions així al carrer, a barris, i portar una mica aquest tipus de vídeos, no? Baixar al carrer, no? I a través d'internet es pot contactar o enviar material? Bueno, ara el tema és que es pot escriure a la direcció que vaig dir, mitjanspropis@moviments.net, però s'està pensant i s'està tirant un projecte de no tele per internet, però és molt incipient i molt embrionari el projecte, o sigui que per ara, però bueno, si es fes sí, tindria forma també de, per una banda, una mica de streaming amb programes que es passessin en directe, coses que passarien per la tele i per internet, i després coses per descarregar-se. Però bueno, està fins a l'inici, versió 1.0, o sigui que no està engegat encara. Bueno, streaming, per la gent que no ho sàpiga, que és una forma de comunicació que s'està utilitzant ja fa temps amb la ràdio, que per tant imagino que la tele és igual, l'únic en format audiovisual, que és poder pues, escoltar en qualsevol moment, no? Si, diguem, descarregar-te o escoltar un programa... Bueno, ràdio, bueno, per la cas de ràdios que estan ja emitent en streaming de fa temps a Barcelona i suposo vosaltres en format audiovisual des d'internet també, no? Imagino de fer-ho en directe sortint a l'aire, sinó que que passi directament, sí. Pues si et sembla, fiquem una miqueta de musiqueta i recordem el telèfon per si hi ha gent que vol comentar alguna cosa. El 937-7366. I què ficarem? Ficarem un pues, habitual ja últimament, no? Sí, una cançoneta de La Martirio, d'un disc que he descobert avui a casa d'algú, que es diu Flor de Piel, i bueno, no coneixia les cançons, així que fem... un sampling. Sí, que guapa que és, tal, La Martirio. I he escollit una que es deia En esta tarde gris. Venga, i bueno, no us ho preneu al peu de la lletra, que la veritat és que avui encara fa una tarda bastant agradable, segurament pel que diuen l'última, així, amb aquest temps tan calorós, que sí, ja va sent hora, no? Ja entra l'hivern, diuen, aquesta pues, nit. Ja va sent hora. Venga, Martirio, con su hijo, no? Jo crec que és su hijo, este que sale aquí la foto. Pues mira-ho aquí, que tens tu el disc. Sí, pues sí, té una retirada. Bueno, família Martirio, una tarda gris. Thank you. qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Mi dolor, que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, que te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogado en llanto. Así, con este amor clavado en mí como una maldición. I mentre escoltem Martirio, senyors, senyores, assistirem a un fet històric, no? Sí, per primer cop a l'Assemblea de Majares jo prenc els controls. El poder, no? El poder. Bueno, farem aquí Massones en directo. Bueno, pues seguim amb el Martirio i continuem l'Assemblea de Majares. Ens podeu trucar al 933177366, 933177366 en el canvi ara de silles. Molt bé. Me alejé y en alas de otro amor que sola y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad, y es que no puede más el alma mía. Ven. Bueno, haurem de retrasar una mica aquest traspàs de polles perquè tenim una trucada. A veure, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bueno, siempre hay estos problemas. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, ¿quién nos está llamando? La Nani. Oh. Nani. Molt bé, hemos hecho una alusión. ¿Nos está escuchando el programa? Sí, por internet, por primera vegada. Ah, qué fantástico. No, pero a vegades se va. Sí. Sí, aún tiene problemillas. Sí, pero bueno, pero ahora del tirón, ahora ya del tirón. ¿Y llamas para rectificar, hacer un poco, estirar orejas? Ay, sí, que putada. No, de tirón de orejas no, ¿por qué? Molt bé. Pues bueno, dim que la Nani és la persona que dèiem que havia de venir avui i, bueno, que també havia de venir i que, bueno, si no vendrà també per a mi, sí. Però que, bueno, esperemos que te recuperes sí, pronto. Sí, estoy mejor, sí. Muy bien. Pues estábamos hablando, ya has oído del proyecto de Tele, del que tú también eres partícipe sí, y parte activa. Sí. Y yo quería comentar pues lo de participar colaborando, grabando o como sea, ¿no? Que está abierta la televisión, así a nivel, o sea, la idea es que los colectivos se hiciesen sus propios audiovisuales, que estaría muy bien, pero ahí todavía hay un parón tecnológico, ¿no? Que o bueno, una falta de creer en un medio de comunicación así como la televisión, pero oh. que esperemos que con el tiempo pues se vayan poniendo las pilas y aprovechen el que esté ahí una televisión para... Que es una gran suerte, de hecho. La gente sí. A veces no es consciente o no somos de la importancia de tener pues herramientas como esto, como una radio, una tele... Claro, si es el cuarto poder, ¿no? Que, uh-huh. que se pelean ellos. Bueno, y ahora tenemos también el problema del parón de la televisión digital, que ya veremos a ver qué pasa. Uh-huh. ¿Vosotros estáis en ello? Sí, claro, estamos luchando. Reciclando. O sea, un factor muy importante en nosotros es la lucha esta, para que legalmente... pues nos reconozcan y nos dejen, ¿no? Uh-huh. Pero está un poco difícil, pero bueno, a ver si nos unimos todas las teles, las históricas y todas, y o algo, ¿no? Porque si no, nos barren, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros, a las radios libres, no sé... Vivimos una situación un poco parecida, con, bueno, peculiaridades distintas, porque también son medios distintos, y la jungla, que también es jungla, es quizá menos suculenta, por tanto se deja más un poquito más de espacio, pero bueno, que también hay una lucha porque se reconozca, pues no sé si de hechos históricos, pero al menos la posibilidad de existir de estas radios, que ya en Barcelona son ya 20 años, 25 años de radios libres, en nuestro caso 16, y bueno, no, de esto no está ni mucho menos reconocido, y también es una lucha que estamos llevando a cabo, ¿no? De que se pueda dar ese espacio a radios que no sean ni públicas ni privadas. Y con la tele, que es un medio quizá más reciente, pues bueno, supongo que hay la misma lucha hasta por conseguir ese espacio, ¿no? Sí, claro. Y como ahora viene lo de la televisión digital y la, bueno, pues la ley del audiovisual, ¿no? Que uh-huh. nos van a aplicar. Y bueno, esta es la cosa dura de conseguirlo, pero bueno, por lo menos que tenemos que estar, ¿no? Porque vosotros, sí. Perdona, vosotros reivindicáis, de hecho la tele, un espacio para lo que ya se llama el tercer sector, ¿no? Porque no está reconocido, digamos, otro, aparte de digamos, las dos vías habituales, sí, de medios de comunicación. Sí, que está el público, el privado y el tercer sector, que sería... Todos los otros. Todos los otros. Sí. Todos nosotras. Nosotros, exactamente. Que, y claro, y el tercer sector pues quiere su... Del reparto del pastel que han hecho, pues no podemos luchar contra ellos, porque ni tenemos dinero ni tenemos el apoyo de... Aunque se supone que la televisión española es pública, pero bueno, intenta hacer algo. O sea, bueno, que no nos permiten... a tener una programación o que participemos solamente de visitantes y con la boca pequeña. Escaparate, eso. Participar en los concursos, ¿no? Cuando sortean algo y aún gracias. Bueno, pues queda claro, ¿no? Que la base también de la razón de ser de la tele es la participación de la gente en todos los sentidos, ¿no? Porque es muy curioso que tengamos derecho a la libertad de expresión, pero tú me dirás dónde te puedes expresar, porque como a no ser que una carta al director, bueno, o sea, está bien que aquí en Cataluña incluso hay mucho más, pero es que hay provincias que es que no tienen ningún medio de comunicación así abierto y que se pueda participar, pero y a nivel nacional se están uniendo todas las televisiones y bueno, que televisiones libres hay muy poquitas, así del tercer sector, pero bueno, y a nivel de radio también se están uh-huh. haciendo reuniones para pues para afrontar lo que nos viene, que no es moco de pavo, ¿no? No. Y si estamos unidos todos, y eso es como dificilísimo, ¿no? Conseguir unir todos los medios de comunicación alternativos del tercer sector y tal, es... Está difícil. Bueno, se intenta, ¿no? Sí, bueno. Ahí, como somos pocos, pues a la hora de participar, pero bueno, tenemos un par de personas que están muy muy metidas, ¿no?, en este tema y normalmente, bueno, y son el equipo de difusión, ¿no?, que tenemos, que intenta poder acercarse. Aunque bueno, aunque todos hacemos un poco de todo, ¿no? De difusión, de realización, de fondos, de monetarios. Así. se, no es que diga, bueno, ya estoy en difusión y solo hago esto, ¿no? Sino que aquí todo el mundo amoquina como puede. Todos hacéis todo, ¿no? Ahí. Sí, claro. Un poco sí, de todo. Pero cuando Nani se refiere a difusión, ¿está hablando también de la gente que está en el AX, que quiere jugar en el terreno de los políticos y molestar a nivel de las nuevas leyes audiovisuales? Entonces, ¿eso significa saberse todos los textos de ley, ir a molestar a la peña en su despacho, ir al Parlamento y poner una esmena, etcétera? Entonces, todo ese trabajo de fondo, que no lo he dicho antes porque se me ha olvidado cosas, se está haciendo desde hace mucho tiempo y desde el inicio, y también es una característica de la CS. Es un frente abierto, ¿no? Es decir, vale, vamos a hacer nuestros medios, nuestras herramientas y todas estas dinámicas, pero también vamos a jugar ese juego, sabiendo muy bien qué juego jugamos, que es el juego de la representatividad y toda la historia este, pero en pos de molestar y decir, bueno... No, hay un trabajo legislativo ahí a hacer, está claro, ¿no? Y quizá no es el más... porque estamos todos más acostumbrados, pero alguien tiene que hacerlo. Eso en la radio también, bueno... También hay gente que se tiene que dedicar a eso, ¿no? Más relaciones exteriores, más... en el terreno más político, entre comillas, ¿no? Bufete de abogados necesitamos, Nani, ¿eh? Ay, sí. Es una carrera que tendríamos que estudiar. Primero una que nos guste y luego una, la de derecho. Pero para todo, para el trabajo, para los alquileres, los contratos, bueno, bueno. Bueno, si nos escucha ahí algún abogado de buen corazón, sí, que nos llame. Porque hay... Y claro, salen nuevas leyes que no sabes cómo... ¿Cómo te van a afectar? Pero te están afectando. O sea, salen leyes por toda España de un absurdo que roza ya la locura del fascismo o no sé. Porque, bueno, o sea, aquí en Cataluña la ley cívica está ha sido impresionante, ¿no? Pero te acercas por distintos pueblos y te das cuenta también que les ponen cada ley. Que y claro, y luego cómo... La ignorancia no te sirve, ¿no? El decir, no, es que no sabía. Ahí está la ley para... Que bueno, que la del audiovisual la han aprobado ya. Sí. Ahora mismo somos... Antes éramos alegales, ahora somos ilegales ya. Ah, directamente ya, ¿no? Sí, sí, hemos pasado... Bueno, todos, ¿no? Porque hacía como unos 30 años que no se... O no sé, 25 años, no sé. Una barbaridad de tiempo que no se regulaba el audiovisual. Sí, sí, ha habido un vacío legal ahí, histórico. Sí, sí, sí. Y ahora de repente, pues, ¿cómo van a aplicar la ley? Pues no se sabe muy bien. Pero sabemos que cuando empiecen a caer las torres grandes, las más pequeñas irán detrás, ¿no? Pero esperemos que estar más unidos, que para no, que no nos... O bueno, el derecho a la pataleta lo tendremos, pero bueno. Hombre, que menos, ¿no? Es que el tema es que si reconocen el tercer sector, que no lo quieren reconocer, pero si estuvieran obligados y tal, por otros países que lo están haciendo, van a intentar, pues, como legalizar las cuatro ONGs y las cuatro estructuras más cercanas, ¿no? Entonces, ahí también hay como un segundo problema, ¿no? Que consigues, puede ser que se plantea el tema de reconocer el tercer sector y luego estás otra vez luchando para a quien se invita a definirse como tercer sector, cuando tendría que ser, pues, a la base cualquier colectivo que no está con afán de lucro, ¿no? Para que, decirlo. De hecho, es lo que ha pasado en otros países, ¿no? También la experiencia en otros sitios, pues, hace ver eso. Bueno, Nani, pues venga. Espero que estés ya otra vez. Sí, a la carga. Claro que sí. Muy bien. Oye, si quieres añadir alguna cosa o comentar en alguna convocatoria, yo sé que ya en otro frente, que los de la olla tenéis alguna cosa preparada, ¿no? Para de aquí poquito, ¿me equivoco? Ah, sí, sí, es verdad. El 4 de febrero en Camardeu, que van a ver allí en Canelles, ¿no? Que sí. Pues vamos a hacer una, por la tarde, el domingo por la tarde, una jornada de reciclaje y de... Proyectaremos el documental de La Olla. Ahí, pues bueno, dentro de todo lo que organizan allí en Camardeu. El PIC de los domingos, ¿no? De los domingos, sí. Pues el domingo 4 de febrero, que está ya a caer a la vuelta de la esquina. Oye, lo iremos recordando, ¿eh? Ah, muy sí, bien. Sí. Bueno, toda la programación de Camardeu, sí, ¿no? Que está muy bien ahí. Que nosotros hicimos también un dominguete allí hace poco. Está muy bien el sitio, ¿no? Conocerlo, el que no lo conozca y todo lo que organizan, ¿no? Bueno, Y conocer un poco La Olla, ¿no? Que aquí ya vinisteis un día, sí, hicimos un programa especial. Bueno, ahí seguimos, esquivando, claro, a la policía, ¿no? Como somos ilegales también. A mí es que lo ilegal me va. Sí, pues bueno. por llevar la contraria. Y, bueno. Y sí, tenemos noticias frescas de la olla. Muy bien. Lo que nos pasa. Yo aprovecho para decir que en breve estará, la gente lo podrá escuchar, ese programa especial, que lo vamos a colgar en podcast. En la web del programa. Estamos recuperando programas antiguos y vamos a poner ese de, que fue un programa, bueno, a mí lo tengo bastante cariño, que fue bastante chulo. Sí, sí, vino mucha gente de la olla, ¿no? Sí. Bueno, te vamos a poner una canción para ver si te ayuda a recuperarte. Venga, muchas gracias. Vale, a ver si te gusta. Hidrogenes, ¿eres PC? ¿Eres Mac? Un poco de ahí para las maquinitas. Muy bien, un abrazo. Chao, guapa. Adiós. Hidrogenes, eres PC, eres Mac, i aquesta cançó, bueno, que també ens servirà una mica per donar la benvinguda a aquest nou ordenador que tenim avui aquí. Un ordenador que amb ell, pues, diem adeu a los últimos reductos de Windows que havia en esta emissora, i l'últim ordenat que tenia Windows, pues, los ha dicho dos. ¿Ya té nom a l'ordinador nou o no? Sí. Contrabandido. Contrabandido. Pues contrabandido, y a los contrabandistas que lo han armado, pues una fuerte abrazada. Eres PC, eres Mac. No es el caso, pero bueno, una mica de musiqueta. Bueno, ja sabeu que una de les raons també de ser de contrabanda, a part de ser una emissora lliure i participativa, pues, també és intentar utilitzar, pues, els canals que en altres camps, pues, segueixin aquesta filosofia. I el software lliure, pues, és un altre d'aquests camps, i així com utilitzen programes, pues, que amb gent d'altres ràdios, pues, es fan seguint aquesta línia, pues, també a poc a poc hem intentat, pues, corregir certes contradiccions en aquest sentit, pues, a l'hora d'emetre teníem. Però bueno, poc a poquet, no? Com les hormiguites. No. Seguim a Contraband FM, a l'Assemblea Mahara, són les 8 menys quart i ara sí que hemos hecho el traspaso de poderes en la mesa, ¿no? Y hemos desvirgado también a Contrabandido. Sí. Porque al menos los Majaras lo hemos desvirgado, no sé, ya otros contrabandistas. Y por primer cop estic jo als controls, ja ho hem dit abans, i ara estic fet un lío intentant sostenir això. Y bueno, de moment va bé, ¿no? Los oyentes majaras son bastante comprensivos, ¿eh? Porque han tenido que aguantar en estos casi 10 años de todo. Sí, no es la primera vez que se falla, que hay fallos técnicos, ¿no? No, ni la última será. No. Es una miqueta también los trancan, ¿no? Esa inmediatez y esa... Como si fuera la vecina de al lado que hiciese un programa de radio. Sí, es la gracia que tiene también, es el encanto. Claro que sí. Pues bueno, si ara toca la nani, ja sabeu que també ho podeu fer vosaltres. Si intervenir, preguntar qualsevol cosa a l'Ale o senzillament, bueno, també anunciar qualsevol moguda. 9-3... 3-7-3... 9-3-3-1-7-7-3-6-6. També ens podeu enviar o escriure coses en una part de correus que tenim, que el tenim per això, ens envieu... llibres, musiqueta, fanzins, el que sigui, que és la part de correu 748 del 08080 Barcelona. Part de correu 748-08080 Barcelona. Fa poc l'últim que llegó fue un libro milenarista, podríamos decir que sí. Sí. No me acuerdo el nombre, pero bueno, era algo como muy apocalíptico, planetario, ya el portarem. Però recordeu pues, que també ens podeu fer arribar pues, les vostres produccions o cosetes perquè aquí les radiem. Bueno, i continuem parlant de la tele, que és el que estàvem ara comentant amb l'Ale i la Nani, sobre també un tema que no havíem tractat molt, però que també aquí la ràdio ens afecta força, que és bueno, tota aquesta alegalitat que hi ha respecte als medios, digamos... És que el tema de la legalitat, bueno, no sé, jo crec que és una força també, no? Perquè si et comencen a donar un estatus legal i t'institucionalitzes i tota la història, és el que passa també amb els medis o a França, per exemple, amb el tema de les teles... pirates, no n'hi ha ja de teles pirates, hi ha alguna tele lliure que està pactant allà, deixeu-me emetre tal dia, tals horaris, unes quantes setmanes, no? I trobo que l'efecte que causa això tampoc no és molt positiu. Uh-huh. Però per una altra banda, el tema de la legalitat també és una màniga, no? Perquè amb la nova llei audiovisual que s'acaba de votar, que van provar de fer bastanta batucada, no? L'any passat, des del, no sé, de l'abril al juny, va haver-hi bastantes coses que van fer des d'Ocupem. Per una banda, la gent que portava el treball de difusió, que s'estan xupant tots els textos legislatius, analitzant-los i contactant amb altres grups que estan en altres llocs a Europa, amb altres esquemes jurídics, amb els grups que estan aquí a Espanya, amb la red interestatal de ràdios lliures i de teles lliures, i que estan fent esmenes i que van al Parlament i que xupen les reunions amb la gent de l'Ajuntament o de la Generalitat, i que després et diuen, a més és una mica horrible el que et diuen, no? Perquè et miren així somrient i et diuen, però per què no mentiu per internet? I clar, la història també d'Ocupem les zones és utilitzar les ondes analògiques. Mm-hmm. És a dir, fer un vincul entre base medis, el que se li diu base medis i nou medis, que per mi en tot cas no té molt de significat aquestes tipificacions, però vulguis o no, les freqüències analògiques és el que pot arribar potencialment a més gent, o potser no a la gent convençuda o que ja sap, bueno, que ja s'interessa a aquestes temàtiques. I clar, vull dir, això de fer-ho per internet és també una solució facilona de, bueno, tu estàs emitent allà en xarxa però de fet no et veu ningú. Sí, que hi ha molta més informació i varietat i ja és molt més difícil. I és una demanda dinàmica que jo puc trobar molt interessant per fer difusions de continguts, però per crear dinàmiques socials i polítiques, per fer xarxa, per fer treball de barri, per fer aquestes coses, trobo que l'objectiu que està utilitzant Ocupem les zones, que es fa una tele així analògica, un arxiu així que està en línia però que també és físic, que pots vindre a buscar material, és molt important. I en aquest sentit, pues, també el que deia la Nani, que potser no ha subratllat bastant, però que la tele, bueno, la tele i Ocupem les zones, o si hi ha un abogado o si hi ha algú que té ganes de tratar els temes aquests legals, pues, està completament oberta que es vingui, i si vol fer producció pròpia i vol fer allà vídeos o necessita un cop de mà per fer edició i on es pot fer i com es pot fer, pues, també estem per això. O sea que... I has dit que us reuniu els dimecres a l'Infoespai, no? Sí, a la plaça del Sol. A Gràcia. És una assemblea oberta, no? Sí, és a partir dels 8 i mitja. I si no, el millor també és escriure un e-mail abans, mitjanspropis@moviments.net. També pots comentar la web que teniu? Sí, la web és www.moviments.net. ocupemlesones.org i allà trobeu entre, bueno, tot l'historial, trobeu a la secció programació, pues la programació que està difonent ara pel canal 52, amb els documentals i el que hi ha actualment i totes les altres coses que et puguis imaginar. ocupemlesones.org amb K, per supuesto, no? Amb K. Ocupem. Sí, ocupem amb K. Pues ja que dius el tema programació, no sé, pots dir alguns també per fer una idea a la gent que escolta quin tipus de documentals o algun exemple de documentals que s'estiguin ara mateix? Vam inaugurar la tele amb, durant molts mesos perquè estàvem de proves de l'antena i tot això, la Quarta Guerra Mundial, que va ser una mica la pel·li que va així com marcar l'espíritu de la programació de tele. I el que hem tingut molt, bueno, ara tenim diversos bloques, tenim uns bloques de documentals del Llorenç Soler, que ens va passar els dos documentals, que és un molt bon documentalista català. Mm-hmm. No sé si es diu documentalista, però bueno, aquella gent sí, que fa vídeos sí, guapos que sobre temes interessants. Tenim ara un bloc de Noam Chomsky sobre neoliberalisme i anàlisi. Potser és una mica raro perquè és així com una imatge fixa a una conferència, però bueno, també s'està provant una mica quins són els formats, no?, que funcionen dins una programació tele i potser mm-hmm. no sempre tindrà aquesta rítmica supermuntatge així rapidillo. Potser donar altres temporalitats als continguts que es posen. Però bueno, tot això està encara sobre en marxa perquè no hem acabat encara d'arribar com a una dinàmica, una metodologia per canviar. És una mica qui està allà pues, decideix amb els altres quins són els nous blocs. Ah, per incidir una mica la programació, pues, ha de participar, no?, i proposar i portar més material. Sí, portar material sobretot i blocs temàtics és el que ens interessa una mica per donar profunditat a les coses. No? I dius, bueno, he vist aquest documental i es junta superbé a un altre que em dona una altra perspectiva i provem de treballar-ho una mica així, com conjunts temàtics. I també documentals de, diguem, fets aquí o coses més properes. No sé si, per exemple, el que comentava abans de la Nani de l'Olla Mòbil, per exemple, exemples de documentals. Bueno, aquest encara no s'ha passat a la tele, però està dins de l'arxiu. Bueno, és el que passa a vegades, que ho tens tan a prop i s'ha posat per diversos llocs, però bueno, ara provarem també d'estimular una mica això a demanda dels col·lectius també, no?, que els hi vagi bé, perquè el que seria maco és que un col·lectiu digui, bueno, jo tal dia tinc tal festa o tal acte o tal història, que es faci un bloc temàtic en relació i que la gent pugui posar la tele al bar o qualsevol cosa i sortir aquesta història, que és una segona etapa o una tercera etapa que ens agradaria arribar també. Mm-hmm. És a dir, mirar la tele amb la gent al carrer, amb més gent, no?, una mica. I tornant al tema legal, el canvi que ha introduït la llei audiovisual és quin és exactament? Que no es reconeix el tercer sector, o sigui, que solament reconeix pues, els grups privats, els grups públics que depenen de l'Estat i tots els altres, és a dir, tots nosaltres, que entrem amb la tercera opció. Crec que, bueno, aquí no voldria dir una tonteria, però si no m'equivoco, s'ha estipulat que els grups que no tenen ànim de lucre i aquestes històries entren com a grup privat sense ànim de lucre. Mm-hmm. És a dir, no es reconeix el tercer sector i, a més, a on es reconeix és per tipificar-lo d'una cosa que no és gens. Com a il·legal, no? Mm-hmm. I a més, si no m'equivoco, però és que aquí potser que m'equivoco i fotran mastegots, però no hi ha cap freqüència que s'hagi reservat per a aquesta tipificació, és a dir, pel grup privat sense fin de lucre, no crec que s'hagi reservat res del pastel per ell. O sigui, que és la típica paradoja del sistema, burocràcia, etc. Home, el que ha passat amb el cas de les ràdios és que en molts casos quan s'ha reconegut s'ha fet d'una forma pues, també desvirtuant-la, com pot ser parlant de ràdios culturals o ràdios comunitàries, com ha passat d'altres països, i limitant-ho, per exemple, molt a nivell d'incidència, no?, de potència, limitant els quilowatts amb què es pot emetre i per tant reduint potser la recepció en el cas de les ràdios culturals a un barri, no? Si nosaltres potser se'ns reconeix no ens dugués aquest dret, no?, com a ràdio cultural, se'ns podria escoltar potser si tinguéssim l'antena aquí, que no és el cas, potser tinguéssim aquí només al Gòtic i al Raval. I llavors també a vegades pues és aquest el parany, no?, que diguin, bueno, pues si ho reconeixem i lo màxim que farem és això. I bueno, també això és un peligro amb el que s'ha de tenir en compte a l'hora de lluitar en aquesta via, perquè difícilment, no?, es crearà un espai amb igualtat de condicions per tercer sector o per mitjans lliures o com se li vulgui dir, tant sigui amb teles com amb ràdios. Fa poc vam tenir aquí un company de la ràdio, el senyor Jordi Geroni del PSalud, que havia participat a les jornades que ha organitzat Toledo, la Unió de Ràdios Comunitàries de Madrid, bueno, aquesta red de mitjans i ràdios comunitàries, i centrant sobretot en el tema de la, d'això, de la regularització, que si una cosa té també és que realment és molt, té una incidència molt variada a les comunitats, perquè al fi i al cap a Espanya qui té la, qui té la, com es diu, qui té la competència és la comunitat autònoma, no? Aquí la Generalitat i a les altres comunitats igual, i per tant pues, la resposta que s'estan donant des de l'administració també són molt diferents, i dins del que cap pues, aquí potser, no diré que tinguem sort, però no tenim tan magre potser com, com altres comunitats, com pot ser Madrid. El cas és que això no treu que s'hagi de fer igualment un curro, bueno, també conjunt, no? I conèixer les, quina és una mica la feina que s'estan fent des d'altres llocs, però que sí que s'està fent gent que s'està trobant i s'està parlant i intentant incidir en aquest àmbit per poder, poder aconseguir realment alguna cosa. No sé fins on s'arribarà, però sí, alguna cosa. Bueno, pues ara per animar-nos una mica ficarem musiqueta, no? Mm-hmm. Tu has portat una cosa. Sí, de fet, bueno, també una mica ressonat, ja que hem estat parlant de, pues, de la tele, de nosaltres mateixos, de mitjans lliures en general, pues d'una festa aniversari d'un, d'un altre tipus de mitjà, no? Que hi ha en aquesta ciutat i que de fet és una mica global, que és Barcelona Indimedia, és diguem el nou d'Indimedia aquí, d'aquesta xarxa que ja fa anys que es va crear i que Barcelona va fer just ara 6 anys que es va impulsar, i ho van celebrar ahir a Can Cadena, que és aquesta casa d'Esplugues, que jo feia potser ja 7 o 8 anys que no anava, em va fer molta il·lusió poder, poder tornar a la masia d'allà de d'Esplugues, veure també els canvis que hi ha hagut, perquè jo tinc que anar, no hi havia ni trambàs, ni hi havia comissaria, ni havien tirat les masies del costat. Que a més està al costat, la comissaria. Sí, quan sí, hi ha sí, un descampau allà enorme i veus la comissaria supergran amb tots els cotxes allà parats. Per cert, també d'aniversari, faran 9 anys i la setmana que ve faran una festa, faran concerts d'aniversari, però bueno, ell que celebrarà el d'Indimedia fent 6 anys i bueno, van estar fent diverses coses. Jo vaig arribar, vaig arribar força tard i bueno, només vaig estar allà per escoltar musiqueta, sobretot els companys de la màquina de Turing, però també vaig arribar a temps a veure així un grup així bastant electro i ochentero, i sobretot el senyor que escoltarem ara, que és Gato el Niman, Gato el Kiman, que l'hem escoltat aquí algun cop, però jo mai havia tingut l'ocasió de poder-lo veure en directe, i bueno, va estar prou bé, no? Sí, sí. Una mica hip-hop i ragamuffin català. Vinga, escoltem la cançó Nòmada. Com un gos rabiós, acorralat, atrapassat per les fabulacions de la ciutat, lligat i marcat. Havia de marxar, amor, per amor a la llibertat, fugir de l'opressor. Sóc emigrant, no sé res de papers. Jo creu la nit entre olors de colors estrangers. Mercaders, carnissers, mentiders, canvien efectes per calés, desitjos per diners a l'ombra dels pitjors carrers. Vol d'anar on s'és, no sortiràs il·lès, sotmès sota el pes d'un estrès que ens han pres. El no res seguit d'avorriment, jovent de força de ment, aviat desmuntarem l'invent. Sóc un rebel, un gamberro sota el cel, paraules dic de melques que vinguin a buscar-me per fer-me de gel. Allà a comissaria, entre hòsties mil, la policia, amb veritat per por de m'oblidar, ser oblidat on fugir perquè camino com si el temps no existís per mi. De por un espai, m'aturo posseït, arrossegat, a mercè del pensament. Nòmada, nòmada. Oblidat, ser oblidat, on fugir perquè camino com si el temps no existís per mi. De por un espai, m'aturo posseït, arrossegat, a mercè del pensament. Nòmada. Escapar-se i no empassar-se ja mai més aquesta farsa d'estar-se el dia treballant que ja cansa. La força de la borsa és tota la pasta que cansa amb la que compren els venuts de la premsa. Diuen que són objectius, menteixen, corporatiu, l'objectiu al que serveixen, teixeixen una veritat única en sèrie perfecta, sense fissures que catòdica es projecta directament a l'opinió de la gent, la infecta, mentalitats insecta, en efecte, la secta segueix gurus de prime time, pseudo-electes, no saps fins quin punt són perfectes, demagogs, ara els media acusen els black blocs i pocs, posen contra diu un periodisme ortodox, de bombes solidàries i esports, llavors, si convé pels records. Oblidat, ser oblidat, on fugir perquè camino com si el temps no existís per mi. De por un espai, m'aturo posseït, arrossegat, a mercè del pensament. Nòmada, nòmada. Oblidat, ser oblidat, on fugir perquè camino com si el temps no existís per mi. De por un espai, m'aturo posseït, arrossegat, a mercè del pensament. Nòmada. Porto el món tatuat a l'espatlla, inquiet i neguitós, una sola idea pel cap amb balla, escapar-me sobre mi mateix com un gat vell, a indrets inexplorats sobre la meva pell. Em volen detenir per apologia del paraulisme, dir que la cobdícia infinita ens porta a l'abisme, la correcció política és escombrar sota l'estora. Què passa? Patiu d'imbecilitat duradora? Senyor, ja he vist prou cas pel seu programa, vostè és rec i famós i jo pobre i infama. Em surt al·lèrgia quan el sento com declama, i és que quan vostè brama, l'escrot se m'inflama. I potser sóc un irreverent, però si callo moriré per l'alienament de saber que per haver callat els ports s'han imposat i que aquests carrers un dia van ser lliures de veritat. Ciutat i veritat, ciutat i mentida, si el silenci és de mort, la veu és la vida. Un món que no és el vostre ha de poder ser, i per les seves platges jo em caminaré. Oblidat, ser oblidat, on fugir, perquè camino com si el temps no existís per mi. Devoro l'espai, m'aturo posseït, arrossegat, a mercè del pensament. Nòmada, nòmada. Oblidat, ser oblidat, on fugir, perquè camino com si el temps no existís per mi. Devoro l'espai, m'aturo posseït, arrossegat, a mercè del pensament. Nòmada, nòmada, nòmada, nòmada, nòmada, nòmada, nòmada, nòmada, nòmada, nòmada. Bueno, Nómada, Gato el Nimán. Tú estabais aquí en el concierto, todos, resulta los tres. ¿Que os va a agradar o no el señor este? ¿Quién? ¿Este que iba disfrazado de sadomasoquista? Hostia, esto yo me lo perdí, ¿no? ¿Eh? Esto me lo perdí. No, yo llegué tarde también, porque antes fui a la Sala Bahía, que había la presentación del Ateneu del Casco Antic. Uh-huh. Y bueno, estuvimos ahí un rato y llegamos a Cancadena como a la una o un poquito después. Medio tiempo de ver solo tres grupos o por ahí. No, pero el gato este sí, porque... Sí, este sí. Bueno, hip hop en català, es fa raro, encara, acostumar-se a vegades a sí, fer aquests estils en llengües. Trobo que aquí a Barcelona no hi ha bastanta cultura hip hop al meu gust. O sea, que em va fer il·lusió. Però em tinc acostumat, també. No, a vegades és això, no? Tenim certs estils associats a certes llengües. I si amb el rock acostat, el tema del català o amb el punk i el hip hop, pues bueno... Encara té que arribar, però bueno, que sí que hi ha grups que van sortint. Home, en aquest sentit, mira, us recomano el CD aquest que us haguem de ficar, que es diu Advertències i Advertiment, que hi ha diferents grups de hip-hop, però no només de hip-hop, també si una mica més drum and bass, algú de Ramamuffin que canten en català, ho va treure a propaganda pel fet fa un parell d'anys i està força bé, la veritat. Bueno, pues seguim amb un parell de coses comentant sobre el projecte de la tele. També el que et volia preguntar i que comentés, però em sembla que no ho hem dit, per quin canal amateu? Per 52. I com ho pot fer la gent? Hi ha coses més pràctiques perquè la gent que estigui escoltant ara alguna senyora o un senyor des de casa, sí. Voy a poner la tele i voy a provar. Com es fa això? Quan poses el mando i busques una freqüència i estàs allà buscant, que et busca, bueno, tens el model manual o automàtic, i si poses l'automàtic generalment funciona millor, que hi ha la petita barreta aquesta que va oscil·lant cap a la dreta i buscant. Pues i en algun moment té que trobar entre Teletaxi i Localia i el canal 52. Posició de luxe, I quan el pilli li poses allà un número, pam, i que no s'escape, no? I que no s'escape. No, però és el que dic, és molt probable que a vegades no ho pillis si estàs amb l'antena col·lectiva bé i si et poses uns cuernitos o recuperes els cuernitos que tenies en un lloc allà, et poses sobre la tele, és molt probable que ho pillis molt millor. I has d'anar jugant, suposo, d'encarar-ho. Poses al canal 52, UHF, i sobretot, bueno, es comenta, ja veus que se sent millor, no? A Gràcia, bueno, que se sent, quina obsessió. Gràcia, certes zones de l'Eixample, més o menys és el que deies, abarca des de Gràcia, Glòries, Plaça Espanya, de les medicions que es van fer, però clar, vull dir, Glòries i Plaça Espanya ja no ho agafes bé, és neu, però bueno, per allà, després, la sort que tinguis. Bueno, i com has dit abans, la veritat és que els mitjans tradicionals, o de tota la vida, com pot ser la tele... o la ràdio per freqüència modulada o AM, la onda media quan encara existia, bueno, molta gent pensa que estan obsolets ja que tenen els dies comptats, que bueno, potser sí, però la realitat és que sí que a dia d'avui encara són amb els que es pot arribar a una més gran majoria de gent i que tot i que internet pues, arriba, potser sí. També és una, bueno, arriba però a cert tipus de gent, no? S'ha de composar amb els medis, jo no crec que hi ha medis que, vull dir, no és de desbancar els medis d'abans o històries d'aquest tipus, sinó de compondre amb els varios que hi ha, perquè si no seguim com la típica línia capitalista, no? Anem tots a posar-nos allà a lo digital, que finalment lo digital està molt bé en moltes coses, però peque de moltes coses, la qualitat que té, vull dir, amb 3 anys ja el disco que et vas gravar ja no funciona, la història aquesta, vull dir, peca per moltes bandes, no? Internet també és molt controlable i, bueno, la meva opinió és que quan tot s'enfonsi, el canal terrestre i tota la història, nosaltres encara estarem a les nostres antenes emitint analògicament i se'ns veurà i molt bé. I no sé què, la connexió. Molt bé, doncs, bueno, soc canal 52. I, bueno, anem recordant per matxacar la gent, no? La web també i formes de contacte amb vosaltres. Sí, la web és ocupemleszones.org, ocupem amb una K, i després l'email és mitjanspropis@moviments.net i ens podeu contactar, pues, el dimecres al local que està a l'Infospai, a la plaça del Sol, a Gràcia, pues, allà a les 8:30. La part de dalt de la plaça del Sol. Mm. Home, jo ja com a pregunta més quasi personal o per curiositat, ja que estic al tema digital, vosaltres que esteu més ficats en aquest tema o per qüestions, bueno, pròpies de supervivència, suposo que esteu més endarats, quan es preveu, se sap que arribarà el tema de la tele digital? Jo no estic molt posada amb el tema perquè li tinc una mica de tíria personal, o sigui que tampoc no m'intereso, però diuen l'any que ve, però és que cada cop que sento alguna cosa és una fecha diferent. Sí, o sigui, no, aquestes coses que van retrasant. Hi ha les perspectives que posa l'Estat o des de dalt, les imposicions i tot aquest tema, i després la realitat, i no tinc ni idea de quan es passarà tot al terrestre, però estàvem parlant d'una cosa com d'un any, o sigui que no sé el que passarà després. Mm-hmm. Molt bé, doncs, bueno, recordem que estem a l'Assemblea Majares, que ens podeu trucar si voleu comentar qualsevol cosa en directe al 93-317-7366, 93-317-7366. Nosaltres també us matxacarem una mica el nostre, perquè el divendres que ve ja ha arribat el moment de celebrar aquests 16 anys de Ràdio Lliure. Ho farem amb una jornada que el nou espai obert, que reviu l'any d'Hongria 71, al barri de Sants. I, bueno, l'ordre encara no el sap molt bé, però sí que farem les segones activitats, una xerrada, explicant, bueno, una miqueta quina és la situació actual de contrabanda, però sobretot aprofitar una mica l'experiència d'antics contrabandistes que precisament estan a l'espai obert i que ens explicaran una mica els orígens de l'emissora i la seva experiència en aquells temps a l'emissora. Després ficarem, bueno, l'exposició Contrabanda fa 15 anys Ràdio Lliure, restaurada amb aquestes noves actualitzacions, i després passarem la projecció d'aquesta pel·lícula italiana que es diu Lavorare con lentezza, que no vol dir treballar con lenteja, sinó que és treballar con lentitud, i que tracta de la història de Radio Alice, una ràdio lliure històrica de Bolonya que als anys 70, pues, bueno, va ser un referent i va tenir una història bastant convulsa però molt interessant. La pel·li, la veritat és que és molt molt recomanable, estarà subtitulada, esperem que sense cap problema tècnic, i bueno, molt molt recomanable. I després un superet per fer una mica de diners per col·laborar en aquesta l'autogestió d'aquest projecte. Espai obert, carrer Vila d'Hongria 71, metro plaça centre, línia 3, a partir de les 7:30 i fins que puguem, més o menys, el divendres 26 de gener, el proper divendres. I allà trobareu també paradeta de l'emissora amb els nous, bueno, nous i vells materials de merchandising, a més els calendaris fabulosos del 2007, que per un euro també col·laborareu amb els 12 mesos, molt tots macos. Els dies de la setmana, la veritat és que està molt, molt, molt completito. Doncs sí, i ara escoltarem l'Albert Pla, que vam estar veient aquest divendres allà a l'auditori, uh-huh. I bueno, de l'espectacle us parlarem després, tot seguit, no? Quan escolteu aquesta cançó d'un disc, que és un disc de nanes per nens, per a nenes. I ara, l'Albert Pla. Pues va, ja veureu quina sorpresa és aquesta cançó. Secretària Emili i en Simbat.

Pues hem escoltat a l'Albert Pla cantant una cançó del Sisa que es diu Qualsevol nit pot sortir al sol. Clàssico, eh? Sí, d'un disc de Nanes que va fer l'Albert Pla, i estàvem parlant de que, bueno, el cap de setmana passat i aquest cap de setmana ha estat l'Albert Pla a l'Auditori fent el seu espectacle que es diu El malo de la pel·lícula, i nosaltres vam estar el divendres i ens vam trobar allà el senyor Sisa també. Precisament, estava, no? Precisament, que ja estava entre el públic. I després el vam trobar també prenent unes birrilles. Però no sé, no s'invita. Este hombre no se estira, eh? No s'invita. Bueno, no, no mucho, eh? Està invitado y no viene, eh? No, però una invita una canyita o algo así, no? Sí. ¿Quién es este señor? ¿El Jaume Sisa? Sí. El Jaume Sisa es, de hecho, el autor de la canción que acabamos de escuchar. Vale. Pero que l'Albert Pla versione aquí. Es un seguramente el gran, la gran canción catalán, de los años 70. Cataluña. De la nova cançó catalana. I bueno, en certa manera, no sé, l'Albert Pla sí que l'ha vist una mica a vegades com un referent, el senyor Sisa, o com a mínim d'aquí ha agafat una mica l'únic, algú de llegat, potser també el Pau Riba, tot el que van ser els cantautors. Sí, una mica d'estil, no? De boig, cantautor i provocador, sí que ha vingut d'aquí, del Pau Riba i del Sisa. Mm-hmm. Però amb una faceta molt més punky i menys, potser, menys volataire que la del Sisa, no? La que tenia l'Albert Pla. Sí, una mica més desarraigat, no? Mm-hmm. Però bueno, ja està bé. Bueno, pues hem anat a veure aquest espectacle, El malo de la pel·lícula, que és un nou espectacle que sol Albert Pla, per de trobar discos de tant en tant, fa shows, fa espectacles teatrals. Aquest, igual que l'últim que va fer, que va ser la posada escena de poemes del senyor Sales, d'aquest poeta maldito dels anys 80, pues l'ha fet, l'ha perpetrat amb la senyora Judit, no sé com es diu, és Managoro, però la su parejita. La mateixa que portava a l'espectacle anterior. Sí. De cançons d'amor i drogues. Bueno, la veritat és que jo us el recomanaria. Si teniu l'ocasió, pues, bueno, de poder anar, pel que sigui, pues, poder pagar o entrar a l'Auditori, que és on es fa, pues, que el veieu, sobretot si us agrada l'Albert Pla, perquè realment pues, té uns punts bastant bueno, més que currat, senzillament és que a mi la impressió em va donar. A vegades arriba a ser un punt tan desfassat, o fins i tot jo diria que demagògic en alguns casos, que arriba a traspassar aquesta barrera, podríem dir, de, no sé, del sentit comú o de la... Sí, però ho fa amb prou ingenuïtat com perquè se li pugui perdonar, no? Sí, l'Albert Pla s'ha perdonat tot, no? Coses que no li perdonen als altres artistes. I té uns punts, pues, la veritat, tan desfassats que a mi almenys em va agradar. Em va agradar perquè, per exemple, jo feia temps que em costa riure, a mi a vegades, i almenys el divendres ho vaig poder fer, i a més ahir con ràbia, que és el que sí, té aquest home. Sí, té gràcia veure un espectacle com aquest, tan provocador, i que... Hi ha moments que vull dir, seria fins i tot denunciable, no? Segons la llei que existeix ara mateix, perquè fa apologia de certes coses. De tot, no? Terrorisme, sí, de l'assassinat... Sí, tot el que li sembla provocador, i té gràcia veure-ho a un lloc com l'Auditori, no? Que és de no sé si és de l'Ajuntament o de la Generalitat. I bueno, això està bé, no? Tot i que a mi em va semblar... Vull dir que com a espectacle teatral era una mica massa ingenu o no estava massa currat, però bueno, és això, és l'Albert Pla i se li perdona. I també hi havia... És un espectacle de teatre, de música i de projeccions. Vull dir, sí, hi havia projeccions bastant xules. Una pantalla enorme de cine al mig de l'escenari i les projeccions, la veritat, és que eren bastant guapes. Mm-hmm. Ara ho comentem, no?, que hi havia, per exemple, escenes de la huelga d'Eisenstein, que a mi realment em van impactar, són brutals. Bueno, té una força visual al cine d'aquella època, el cine rus tremenda, però és que pareixen lligat amb la història, el fil conductor que té aquest espectacle, que és un abogat que va firmar va firmar pues, amb un alcalde per poder, la firma, necessita de la firma alcalde per poder construir un polígon en un poble del camp. I per tenir raó uns camps, pues, que és el fil conductor a partir del qual es desvia totalment tot el rato i se'n va per les rames, però a partir d'aquí pues, bueno, es lliga molt amb aquestes imatges supercontundents de masses enfurecides, de caos, de sang brutals. També hi ha moments... Volia dir que veig una coincidència avui perquè he arribat aquí a la ràdio i aquí hi ha un paper del Premi Literari Pablo Díez, que és un conductor d'autobús de Transports Metropolitans de Barcelona que es va suïcidar perquè va ser despatxat per l'empresa perquè el van acusar sense proves de quedar-se amb l'import d'un bitllet d'un euro 10. I m'ha fet pensar justament que és la trama de la huelga d'Einstein, perquè és un obrer que se li acusa d'haver robat unes eines i es suïcida, i allà comença la huelga dins de la fàbrica perquè se'ls hi pagui més, perquè se'ls tracti amb dignitat i totes les temàtiques que sempre els obrers o els treballadors han demanat, i trobava que era una coincidència, no?, aquest paper aquí posat i justament que parlem de la huelga. No és una coincidència, potser tenia que ser així, no? Sí, la mateixa història es va repetint sempre, desgraciadament. Bueno, esperem que els companys del programa Radio Rosco, que és qui convoquen aquest premi pel seu antic company Pablo Díez, esperem que no acabin com la gent de la peli, no? Bueno, no, estem segurs que no. Bueno, però és un espai que en certa manera recomanable, sobretot per fans d'Albert Pla, potser gent que tampoc sigui, vull dir, un fan acèrrim a l'Albert Pla i vagi a provar, potser també li encantarà. Sí, bueno, i per veure un aspecte de l'Albert Pla que potser no coneixem tant, que és l'Albert Pla actor de teatre, i tot el tema de les projeccions, i després la Judit aquesta també ho fa bastant bé. I hi ha també un fragment que surt al Joaquim Jordà. Ah, és veritat, que això és tan impactant. Sí, sí, la veritat és que és veritat. I aquest fragment és prou bo, a mi m'agrada molt. No, em va semblar curiós, bueno, d'una banda potser valent, que estic segur que també ha demanat els permisos necessaris, però per treure-ho, no, parlant el Joaquim Jordà parlant de la malaltia amb unes imatges bastant crudes, quan, bueno, poc temps després es va morir, pues, que ho traies, i a més que no fes cap referència, a mi em va estranyar, no? Al final, potser dedicar-li o algo, però, bueno, potser és la millor manera, diguem, de fer-li un homenatge, no? Al Boro, sí. Algo com a normalitat. Tampoc s'ha de donar massa. Sí, no, està clar. Realment també va tenir una relació bastant fructífera l'Albert Pla amb el Jordà, li va fer algunes bandes sonores. Precisament això que escoltàvem, el CD d'abans, i alguna cançó que surt a la pel·lícula de nens, que va ser un dels últims pel·lis que van documentar, els que va fer el Jordà. Bé, després també hi ha un videoclip, podríem dir, un fragment bastant particular en aquest espectacle, que es diu El meló de la pel·lícula, que és bueno, la caïda de l'imperi americano, que té un punt ahí d'anti... Bueno, un punt no, és un antiamericanisme de tota la vida, bastant... no sé com dir-ho, no? Innocentón o cutre, en certa manera, però que és tan bèstia realment que almenys a mi, jo ja veus que ja em partia al final, la veritat, sí, és tan exagerat. Sí, és rotllo cremem el país, sí. Crema tot sencer, poc a poquet el va cremant, amb una història bastant graciosa, que també parla de la immigració, de la immigració que hi ha, que arriba des de Mèxic. Les espaldes mojades. Sí, és bastant divertit. Uh-huh. Bueno, el que sí que està clar, això ho anirem veient els posteriors mesos, que si intenta portar-lo a certs llocs, bueno, tots els problemes que es trobarà, no? Igual que ha passat amb el Leo Bassi, amb altres espectacles i autors, amb l'Albert Pla encara li passarà més i difícilment podrà portar a certs llocs un espectacle on... Bueno, el que té també és que quan tens aquest grau de... quan ets així de famós, potser se't perdonen moltes més coses i pots arribar a portar espectacles com aquests a llocs, doncs això, bastant oficials i a teatres i tal. Sí, algunes es perdonen, però hi ha coses com cagar-se en la monarquia i certa apologia al terrorisme que jo crec que a certs llocs no se perdonen. Sí, ja ho veurem, anirem seguint. Fiquem musiqueta, si us sembla, i ens farem ja l'agenda i farem ja els últims apunts del programa. Mentre escoltem La màquina de Turing, els companys que van estar ahí fent una mica de drama amb ells com els agrada a ells, van estar ahí animant i al final de la festa dels 6 anys d'Indie Media. I bueno, sempre és un plaer poder-los escoltar en directe i també ficar-los aquí. A veure si tornen a venir algun dia, perquè ja fa temps que no els veiem i xerrem amb ells, però bueno, de moment els escoltem. Aquesta cançó, que és molt eisensteniana, no, el nombre? Jo no el sabria pronunciar, però faré un intento. Kropotkinetic. Va, pues... Són anarquista russo. Kropotkinetic. Sí. Fer una miqueta d'agenda. Primer de tot, recordar-vos el 16 aniversari en el treu de l'emissora. Serà el proper divendres 26 a partir de les 7:30 al nou espai obert, carrer Violant d'Hongria 71, metro plaça Sants, barri de Sants. Comidita, peli, charla, expo i, bueno, encuentro contrabandista. Val. I a Can Masdeu, aquesta setmana, el dia 28, hi haurà una jornada que es diu D'una vida a la cendra, i durant aquesta jornada, que començarà a les 10 del matí i acabarà a les 3 del migdia, es plantaran arbres autòctons i fruiters ecològics a una zona cremada. Bueno, com hem dit abans també, que encara feia anys aquest fi de setmana, i bueno, us podeu entrar per altres vies, però aneu allà a Esplugues a celebrar els 9 anys d'aquesta masia ocupada allà, veterana. I un altre indret i casa que fa anys al Baix Llobregat és el COP al Detenció, que també fa uns quants anys, potser una miqueta menys, 5 o 6, allà al Prat del Llobregat el dissabte, si no m'equivoco, amb conciertillos varios. I el dijous 25, a la Quimera, que està al carrer Verdi 28, al Baix Dret, hi ha una projecció que es diu I la vida continua, de A. Kiarostami. I jo faré un apunt, com faig quasi sempre, de l'Ateneu Llibertari de Sants, i us diré que aquesta setmana hi ha un taller d'història que no us puc dir ben bé a quina hora, però és el dimecres a l'Ateneu Llibertari de Sant, que està al carrer Maria Victòria 10, i si voleu saber l'hora, surt a l'InfoSurpa, que està a internet, o que el podeu anar a recollir els dimarts a l'Espai Obert. A veure si actualitzes la web, que va sent d'hora. Bueno, hay mucho trabajo. No, vale, no, no, fácil, no me quejo, no me quejo. Bueno, pues ja hem fet l'agenda, ja hem parlat de tot el que volíem parlar, o almenys de tot el que ens han recordat, així que ja ens anirem despedint, no? Sí, l'agraïm a l'Ale que hagi vingut. També li donem uns segons, perquè si ens ha oblidat d'alguna cosa, que segur que ens ha passat, pues... Moltes gràcies per invitar-nos, i pues això, repetir que la pàgina web és ocupemlesones.org, que si ens voleu escriure és mitjanspropis@moviments.net, i que, bueno, us podeu deixar caure a l'Infospai, aunque no sigui el dimecres de nit, si voleu deixar material o contactar o el que sigui, deixeu un recado si no hi ha ningú per allà, però bueno. Molt i bé. Bueno, moltes gràcies. I que sou gent afable, no? Sí, molt amigables. Això, molt amigables, o sigui que no mosseguen. Pues bueno, nosaltres també ens esperem ja fins la setmana que ve, a partir de les 7 en directe diumenge, i espero que ens veiem el divendres també al vespre a l'Espai Obert, no? Que són 16 anys, coño, que val la pena, que si fóssim una persona i no una ràdio, pues ja tindríem edat per conduir un cotxe si estigués als Estats Units, o per deixar d'estudiar i ficar-nos a currar, que no és una data, no? Per exemple, no és una data qualquiera, no és una... Sí, és una data important. Bueno, senyors. Bueno, també dic que ens podeu trobar a internet, a contrabanda.org, i que us descarregueu el podcast del programa, que cada setmana el senyor Ernest el penja. I pues res més, que res fins més. La setmana que ve ja us direm novetats en aquest àmbit també. Vinga, cuídense. Adéu. Asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido?